Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, otizmin filtrelenmediği, otizme yönelik toplumsal savunma ilkelerinin esas olduğu dünyayı Açık Radyo'nun sanal semalarında Çetin Ceviz'de dinliyorsunuz. 21 Ekim 2020 günlüğü programımızda insan hakları hukukçusu değerli avukat Benan Molu'yla İHA'nın otizm odaklı ve eğitim hakkı bağıntılı ilk ayrımcılık kararını tartışmıştık ve bu tartışma yeni bir seri içinde seriyi doğurdu. Zira GL ve İtalya kararı usulen de olsa yalnızca otizmli GL'yi, başvurucu otizmliyi etkiler durumdaydı. Emsal karar olmasını şimdilik yalnızca dilediğimiz otizmli GL'den Türkiye'li ve Türkiye'de otizmlinin eğitim hakkına göz atmak istiyoruz bu seri içinde seride. Bir saatlik bir programı iki yarıya böldük programımızın kuralları gereği. İlk yarıda karşımda eğitimci, benim baş öğretmenim, eğitim yöneticisi, öğretmen Veysel Kayhan Leçin var. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Deniz Hanım. Teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Seçtiğiniz konu da çok önemli ve güncel, üzerinde durulması gereken bir konu. Sorularınızla bilgim, birikimim doğrultusunda destek olmaya çalışacağım. Benim için Veysel Hocam'ın karşımdaki Sayın Hocam'ın 15 senelik bir değeri ve geçmişi var. Belki de ortaokul ve lise dönemimde otizmle yüzleşmem ve otizmden utanmamamı öğreten ilk insanlardan bir tanesi var benim karşımda. O yüzden fazla duygusallaşmadan ve hemen de sorularıma geçerek ilk önce şunu sormak istiyorum değerli babama, Sayın Hocama. Türkiye'de özel eğitim öğretmeninin ve otizmli özel eğitim öğrencisinin yeri neresidir? Şimdi bunun için tabii genel ifade Birleşmiş Milletler Meclisi'ne de Türkiye'nin de attığı imza var 2008 yılında. Bir kaynaştırma eğitimi programının tüm resmi ve özel okullarda uygulanması gerekiyor. Okul öncesi, ilköğretim kurumları ve lise kısımlarında. Bu kaynaştırma eğitimi aslında otistikleri kapsıyor. MS'leri hastalarını kapsıyor. Yüksek alerjik reaksiyon gösteren çocukları kapsıyor. Görme engelleri kapsıyor. Hiç unutmuyorum, benim Haldun diye bir arkadaşım vardı lisede. Görme engelliydi. Onun ve bizimle aynı sınıftaydı. Tabii onların noktalama elleriyle okuma gibi bir durumları var. 1985'li yıllarda bizim okuldaki devlet okulu olmasına rağmen ona özel sınavlar hazırlanır. Özel program uygulanırdı. Ve biz onu beden eğitimi derslerinde, ben futbol takımındaydım, beden eğitimi derslerinde biz onunla özel ilgileniyorduk, aramızı alıp top oynuyorduk. Böyle çıngıraklı bir topumuz vardı, onun hatırına onunla oynayıp kaleye koyuyorduk. Tabii gol de atmıyorduk. Top tutmasını sağlıyorduk. Ve çok çocuk sonra hukuk fakültesini kazandı. Şu an avukat. Ve işine de devam ediyor. Bunlarla yani biz de geçmişte karşılaştık. Bunların genel adı kaynaştırma olarak geçiyor. Ağır işitme engelli çocuklar da oluyor. Bunların yani kurumlarda özel öğretmenler eşliğinde, ki buna gölge öğretmenler de denebiliyor, gerekirse çift öğretmenle Bir gölge öğretmen bunun başında, bir de normal ders anlatıcı, normal eğitim almış öğretmen olması gerekiyor sınıflarda. Yani olması gereken bu. Var mı? Yok. Ama bu çocuklar özel ilgi eşiğinde ancak topluma kazandırılabilir. Topluma kazandırmanın da yararı yine topluma olacaktır tabii. Buna da, burada da okullara çok önemli görevler düşüyor. Tabii öncelikle aileye düşen görevler var. Çünkü kaynaştırma eğitiminden önce, yani okul öncesi kaynaştırmadan önceki süreçte aile çocuğu sıkı takip etmesi lazım. Bu bir tek özel eğitime muhtaç çocuklar için değil, burada tüm çocuklar için ailenin çok önemli sorumlulukları var. Diyelim 4 yaşında mı başlıyor ya da 5 yaşında mı gidecek okul öncesi kukuruma. O zamana kadar aileye düşen bazı görevler var. Mesela 1 yaşına kadar çocuk gözüyle nesneleri takip edebiliyor mu? Hareketleri göz takibiyle yapabiliyor mu? Bu çok önemli. Baba gibi, mama gibi, anne gibi heceleyerek konuşabiliyor mu? En azından, yani konuşabiliyor mu derken, ama bu hecelemeleri yapabiliyor mu? 1-2 yaş arasında da nesne çeşitliliği yığmak lazım çocuğun önüne. Ve bu nesnelerden istediğini seçebilmesi lazım. Bunu yapabiliyor mu? En sevdiği nesneyi bulmak gerekiyor. Yani önüne sadece bir tane boyamak kitabı koyup al bunu boya deyip çocuğu yalnız bırakmak çocuk takibi için yeterli değil. Çocukla birebir başında olup nesne çeşitlilikleri, yani nedir bu nesne çeşitlilikleri? Nesne dediğimiz, hani legolar olur, arabalar olur, toplar olur. Mesela geometrik şekillerin toparlanıp değişik şekiller, resimler eşliğinde onu yapması sağlanabilir. Bunların hepsini yapıyorsa çocuk normal olarak nitelendiriliyor. Ama bunları yapamıyorsa bu çocukta bir farklılık, bir engel var. Ama bu engelin zeka engeli mi ya da otistik mi, bunun çözümünü ancak nörologlar ve çocuk psikiyatrları karşılayabilir. O zaman bunları yapamıyorsa demek ki bir nörolog ya da çocuk psikiyatrına mutlaka aile çocuğunu götürüp gözlemletmesi gerekecektir. Çünkü erken tanı çok önemli. Ulusal Otizm Derneği'nden Judith Brown'un çalışmalarına göre, yani bu tek gensel faktörler etkili değil. Çocuk sonradan da otistik olabiliyor. İlgisizlik, yalnız kalma ya da nesnel bir ortamda büyüyememesi, arkadaşlık arasında, arkadaşlar arasında, kalabalık arasında her çocuk ilgi çekmek ister. Ama bu yalnız kalıp kendini dışında tutuyor mu, tutmuyor mu acaba diye, bunların hepsi çocuk parkları mesela. Çok önemli. Bunların yapılması gerekiyor. İki yaş, yani bu süreçte tabii erken tanı konulduğu zaman çocuğun kişisel gelişimi, karakter gelişimi de daha kolay oluyor nörolog ve çocuk psikiyatrları tarafından. Diğer aşama, iki yaşını da atlattık diyelim, ondan sonra hadi bunları da gözlemlemediniz diyelim, takip de etmediniz diyelim ki bunun demografik, ekonomik, okulların durumu gibi kaynaklı sorunlardan da olabilir. Çocuk eğer ki mesela sallanmak, çırpınmak, düzenli olarak yapılması istenen işlerdeki biraz rutin dışına çıktığınız zaman, o düzenin dışına çıktığınız zaman gösterdiği sert tepkiler, sinirli hareketler. Bunların hepsi otizmin belirtileri. Ama dediğim gibi özellikle buna karar verecek olan kişi nörologlar ve çocuk psikiyatrlarıdır. Bu anlamlarda ailenin görevi çok önemli. Sonra eğer ki bunların tanısı yapılırsa bunun okula da faydası olur. O tanıyla gideceksiniz çünkü okula. Ve kaynaştırma eğitimi. Okullarda bunun mesela okul öncesi aldınız kaynaştırma eğitimi. Mutlaka o okulda bir özel öğretmen olması lazım. Gerekirse bu özel öğretmen birebir çocuğun başında olması lazım. Hele ilköğretim, lise, beden eğitimi derslerinde, sosyal etkinlik derslerinde mutlaka çocuğun yanında olup ona güven sağlamak gerekiyor. Mesela çocuk parkına götüreceksiniz çocuğu. Çocuğu arkadan itmeyeceksiniz. Önden itip hani ben yanındayım mesajını mutlaka vermeniz gerekiyor. Aslında bu söylediklerim bütün çocuklara yapmak gerekiyor. Yani çocuk ailesinin yanında olduğunu hissetmeli ve güven hissiyle büyümeli. Yani bunları yaptığınız zaman zaten çocuk kendi kişisel gelişiminde sağlar. Ama tabii bunların dereceleri var. Yani çok ağır vakalar da olabilir. Onlar artık tüm bunlar yapıldı ama ileri derecede bir gösterge davranışları algıladığınız çocuklardan devamlı kendini yere atmalar, sinirsel tepkiler, sizin de dediğiniz gibi yani bir kere çocuğunu kabullenmesi lazım. Yani daha 30-40 sene öncesine kadar sanıyorum belki hala da bazı bölgelerde vardır. Yani çocuğun kız olmasını hazmedemeyen bir toplum var. Yani şimdi böyle bir yapıda kız çocuğunu kazanmaya çalışıyoruz. Şu an bir kadına şiddet olayı var mesela, çözülmesi gereken. Çocuklara taciz olayı var, çözülmesi gereken. O kadar olayımız var ki. Yani bunların içerisinde bir otistik olduğunu düşünseniz çocuğunuzun. Yani önce ailenin bunu kabullenip ve takibini mutlaka yapması gerekir. Bunun bir tıbbi yöntemi yok. Bilinen bir tıbbi yöntemi yok henüz. Yoğun ilgi, destek. İlerleyen yaşlarda akranlarıyla birlikte aynı sınıfta olmasını sağlamak ki normal davranışların da nasıl olduğunu görsün. Ama bir sınıfta olması dediğimiz gibi gölge öğretmenle olması mutlaka sağlanması gerekiyor. Tabi kaç okul bunu sağlayabilecek? Bundan sonraki programda okulların durumunu da konuşuruz. Ailenin ekonomik durumlarını da konuşuruz. Şu an otistik çocuklarla ilgili yani 5 yaşından önce mutlaka nörolog ve çocuk psikiyatrı şart. Devamlı bunu vurguluyorum ki iyice akılda kalsın diye. Özel müfredat gerekiyor bu çocuklara. Yani normal okul müfredatı yani normal okul müfredatının zaten normal öğrenciye faydası yokken otistik öğrenciye nasıl faydası olsun? Yani şimdi Türkiye'de 8 milyon öğrenci, üniversite öğrencisi var. Bu 8 milyon üniversite öğrencisinin ilk %5'i falan ancak bitirdiği meslekte başarılı olup çalışabilecek. Kalanları açıkta. Ne yapıyor bunlar? İşsiz. Bunları kim besliyor? O ilk %5'lik kısmından alınan vergiler. Vergi yükü niye ağır? Bu yüzden ağır. Şimdi bunların içerisinde bu otistik çocuklara da destek olması sosyal devletin görevidir. Bunları yapıyorsanız sosyal devlet olursunuz. Yoksa çıkıp biz sosyal devletiz, demokratız demek de bu işler olmuyor. Çünkü halk görüyor. Ben görüyorum. mesela hoşlandığı aktiviteleri keşfetmek lazım. Oyunları, televizyonu, kitap okumayı. Yani bunlar sonradan öğretilebilecek davranışlardır otistik çocuklara. Hoşlandığı müzik. Ama şu kesinlikle yapılmamalı. Bunu yapmanı istiyorum. Cümlesi otistiği sinirlendirir ve öfkeli davranmaya başlar. Neyi istediğini, neyi istemediğini anlamak lazım otistik bir çocuğun ve istediği şeyleri öğrenmesini sağlamak lazım. Yani televizyon mu seyretmekten hoşlanıyor? Bırakacağız. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü öbür türlü öfkelenecek. Ama seyrettiği televizyonun da kanallarını gerekirse şifreleme yöntemiyle öğretici kanallar ya da benzer DVD ya da internete bağlanarak onun gibi çocukların sınıf ortamına alışması ya da görmesi, yalnız olmadığını, onun gibi bir sürü insan olduğunu o tarz programlar seyrettirilebilir. Çocuğun ilgisini çekiyor bunlar çünkü. Öfke nöbetini söndürmek için mimikler çok önemli, sözlerden çok. Aslında bu normal öğretmenin de yapması gereken bir şey. Ben mesela şu yolu daha çok tercih ediyordum ki daha çok tutuyordu. Çocuğa kızmak yerine bir başını okşamak, bir böyle yani ellerini açarak ne yapıyorsun falan der mimikleri. Yani bir tiyatro oyuncusu gibi biraz davranmak lazım. Jestlerle, mimiklerle ya da böyle mesela çok ayıp ifadesi. Mesela bir tiyatrocu bunu nasıl yapar? Aa falan, hani elini kapatır. Nasıl bunu yaptın gibi. Ama kızmadan. Sonra hep gülerek. Çünkü hep olumlu yaklaşmak gerekecektir. Bunlara, bu davranışları da söndürme diyoruz. Yani öfke kontrolünü söndürme davranışı diyoruz. Normal bir çocuğa bile arkadaşları arasında bağırıp öfkelenseniz normal çocuğu bozarsınız. Bırakın otistik çocuğu düzeltmeyi. Mesela ben okul kıyafeti, tabii artık okullar da kalmadı, yavaş yavaş o açılıyor da şimdi ona da sonra geleceğiz. Ne zaman isterseniz o konuya da girebiliriz ya da diğer kısımda girebiliriz. Mesela bu salgın dönemindeki okulların yapısı. Şimdi otizm de geçti. Çünkü bir kere otizmi iyileştirmek için önce onun sağlıklı olmasını sağlamak lazım. Bu normal insan, senin benim için de geçerli. Önce sağlıklı olmamız lazım. Yani çocuk yetiştirmede beden dili çok önemli. Sizlerde mesela ben yukarıda bir şeyler olduğu zaman alttan bakıyordum. Onları ben ellerinin göğsüne koyuyordu. Eyvallah hocam gibilerinden patates sınıfına dağılıyordu ya da zil çalıyor diyelim, çocuklar sınıfına girecek, girmeyen çocuklar var, gidip gene ellerimi açıyordum hani ders zamanı, ama konuşmadı, onlar da hemen böyle el kaldırıyorlardı. Sonra hatırlarsın mesela biz her döneme Kasım, Şubat, Nisan dönemlerinde sarılarak ayrılıyorduk. Okula geldiğimizde sarılarak, hatta ilk başta diğer düzeyler hep bize bakıyordu. Yani beden dili o yüzden çok önemli. Tutarlı davranışlar çok önemli. Yani sizin beden diliniz herkese aynı beden dili, aynı davranışta olması lazım. Yani bir davranışına olumsuz beden dili gösteriyorsun kendi ruh haline göre. aynı davranışı gene tekrarlıyor. Aynı beden dilini göstermiyorsun. Ruh haline göre başını okşuyorsun. Bir işte kızma nidası yapıyorsun falan filan. Bu olmaz. Tutarsızlık. Bu normal çocuğu da bozar. Otisti zaten. Seçim yapmalarını sağlamak çok önemli. Farklı, dediğim gibi hani o nesne çeşitliliği gibi, ilerleyen yaşlar için bahsediyorum bunları. Fikirleri alınmalı. Özellikle yemek gibi konularda. Yok bunu lahana, bunu yiyeceksin. Karnı var, bunu yiyeceksin. Yani ne yemek istiyorsa çocuk, onu parça parça, biraz biraz önünde görmesi, onun fikirlerine değer verildiğini gösterecek çocuğa. Yani böyle beni dinle, buraya bak, bunu yapma, şöyle olma, bak terbiyesizlik yapıyor. Bunların hepsini algılıyor çocuklar. Şu ana kadar otizmin göstergeleri bunlar, ama Judith Bauer'ın dediğin gibi de uluslararası alanda net bir tanımı, yüzde oranı, diğer engelli çocuklardan ayrılma durumu, genetik mi değil mi, şu an henüz bunlar hala araştırma durumunda. Bundan sonra tabii ben sözü size bırakayım. Siz de kendi deneyimlerinizi paylaşın ya da istediğiniz şekilde devam edebiliriz. Aslında bu noktada ben söylediklerinizi izninizle toparlamak da isterim. Çünkü çok güzel bir vaziyette, tam da bilinç akışımıza uygun vaziyette devam ettik. Çünkü eğitimden söz ederken, özellikle Türkiye'deki özel eğitimin vaziyetinden, özel eğitim öğretmeninin, öğrencisinin vaziyetinden söz ettiğimizde ve buna otizm perspektifinden yaklaştığımızda dediklerinizin çok büyük bir önemi var. 30 yılı aşkın bir eğitim tecrübesiyle çocuğa tipik olsun ya da normal olarak tanımlansın ya da atipik olsun ya da farklı gelişim gösteren kişi olsun, adı ne olursa olsun, ya da nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, bu noktada bir çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği, otizmli bireye nasıl yaklaşılması gerektiğinden bazen de değişmiyor, dediğiniz gibi fark etmiyor. Ben dediklerinizi çok değerli buluyorum Sayın Hocam, dediğim gibi. Bu noktada aldığım notlardan en göze çarpanı altına çizerek yazdığım, ben görüyorum, siz görüyorsunuz dediğiniz nokta, öğrenciye nasıl davranıldığını görmek ya da sosyal hukuk devletinin ne demek olduğunu bilerek ne olmadığını görmek, aslında otizm özelinde ya da farklılık genelinde baktığımızda gerçekten önem kazanıyor diye düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi ilk yarısını sonlandırmak isterim programımızın. Otizmin ne demek olduğunu bir eğitimci bakış açısıyla, bazen tırnak içinde bozmak, tırnak içinde düzeltmekle çocuklarını nerelere gidebileceğimizi dinlemiş olduk. Programımızın ikinci yarısında Türkiye'de özel eğitim öğretmeni ve öğrencisinin, otizmli özel eğitim öğrencisinin nerede olması gerektiğine tekrar göz atacağız. Ve sizin de söylediğiniz gibi biraz daha istatistiksel bilgilerle, ulusal otizm boyutuyla devam edeceğiz. Türkiye'deki otizm boyutuyla konuşmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra 95.0 Açık Radyo'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.